mogelijk onaffe circuits en de Week van de Waarheid voor Oranje. Zometeen in BVSC. Na het NOS-journaal van 13:30, hier is Marnix Ampersen. Poppodia en festivals zijn verbijsterd over het OMT-advies voor een beperkte lockdown. De OMT-experts adviseren het kabinet om evenementen te schrappen. Zo kwam vanochtend naar buiten. De branche spreekt van symboolpolitiek, omdat er in poppodia nauwelijks besmettingen zijn. De plannen voor een nieuw stadion van Feyenoord zijn door de club stilgelegd, omdat de aannemer de bouwkosten met 180 miljoen euro had verhoogd. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Feyenoord gaat het hele project nog een keer bekijken en zegt dat daarbij alle opties open liggen. De Boekenbon Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Wessel te Gussinklo. Zijn boek Op weg naar de hart is volgens de jury als een roes waar je maar moeilijk los van kunt komen. De prijs levert de 80-jarige te Gussinklo een bedrag op van 50.000 euro. De problemen met internetbankieren bij de Rabobank zijn voorbij. Klanten konden vanochtend een paar uur lang de app en de website niet bereiken. Wat de oorzaak van de storing was, zegt de Rabobank niet. Dankjewel, Marnix. Dan gaan we naar de man met een stem als een roes waar je nauwelijks los van kunt komen. Tim Schaap, bij de ANWB. Goedemiddag, dankjewel. Hallo. Roelof. Ja, een handjevol files om te beginnen. De A7 vanuit Heerenveen richting Noord-Holland. Daar 2 kilometer file voor Brezandijk. Reken daar op 10 minuten extra. Op de A50 een file vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer. Daar staat een auto met pech. Daar een kwartiertje vertraging. En tot slot de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Daarvoor Nut 4 kilometer file. Ook daar staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat klink je bedrukt? Ja, ik las net het nieuws van Amiata Diallo. Van Paris Saint-Germain, ja. Yeah. Ja, wat zij met een medespeelster heeft gedaan die op haar plaats voetbalt. Zij was dus een hele getalenteerde middenvelder. Maar er liep er eentje voor en die was nog veel getalenteerder. Dus zij zat altijd op de bank. En toen heeft ze besloten in al haar waanzin om die medespeelster te ontvoeren door gemaskerde mannen in een taxi en die met ijzeren staven tegen het been te slaan. Wat zegt dat? Wat zou dat zeggen? We hebben meer begeleiding nodig voor onze topsporters. Monitor ze, breng ze in kaart. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, Roelof. Paris-Roubaix. Dat is toch geen normale wedstrijd? Hoe denk je dat die renners eraan toe zijn? Die zijn niet goed. Die zijn niet goed. Het zwemmen, Roelof. Heb je dat wel eens gezien? Het is een ongelofelijke. De een heeft een beter lijf dan de ander. Het is ongelooflijk fel. Schaken. Psychologische oorlog is het. Oké. Okay. Wie weet wat schakers elkaar aandoen buiten de wedstrijd. We hebben geen idee. Ik ga ophangen. Turnen. Ja. Het is maar het topje van de ijsberg wat bekend tot is. Tot snel het weer. Het is ongelooflijk. Hartelijk korte lockdown. Van nog geen 12, 13 jaar. Ja, doe het in een lockdown. Het hele turnen, dat is een goed idee. Gymnastiek. Dat is niet zo onschuldig. Marathon lopen. Die mensen zijn debiel. Ik ken een cabaretier die hard loopt. Die zo'n marathon loopt. Die schraapmager. Doei. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. En naast mij vandaag sportjournalist Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij zei gelijk dat verhaal van die Parijse vrouwen doet me denken aan een ander verhaal. Ja, aan Tonya Harding en Nancy Kerrigan. Ken je dat nog? Ja, de ijsdanseressen, ja, kunstrijdsters, ja, moet ik zeggen. Ja, Olympische Spelen, Winterspelen 94. Toen had Tonya Harding ook iemand ingehuurd met een wapenstok om op de benen te slaan van Nancy Kerrigan. Echt, ja. Ook zo'n bizar verhaal dat je het niet kan geloven. Dit kan ik ook weer niet geloven. En het loont nooit, mensen. Vooral dames, moet ik zeggen, in dit geval. Het loont nooit. Nee, ik zou het vandaag laten. Wat, hè? Ik zou het laten, ja. Ja, toch? Ja. Vandaag in BVSC, circuitstress in de Formule 1. En Wouter Bouwman loopt warm op de Week van de Waarheid in de WK-kwalificatiereeks. Eerst sport in de media. Het parcours van het Giro d'Italia van volgend jaar is gepresenteerd. Eerder deze week maakte de organisatie al bekend hoe de heuvel- en sprintetappes eruit zien. Gisteren volgden de etappes met finish bergop. En vandaag, ze smeren het helemaal uit over de week, de tijdritten en de echte presentatie. Jij volgt de wielersport ook op de voet. Je hebt het parcours ook al bekeken. Wat vind je ervan? Ja, spectaculair. Ik heb er nu al zin in. Het is een klassiek Giro-parcours met veel extreme etappes erin. Wat ik leuk vind is dat de Etna terug is. Die hadden ze er vorig jaar uitgehaald. Maar die zit er alweer in etappe 4 al. En dan met de finish dus bovenop de Etna. En dat is al echt een moment waar meteen allemaal beslissingen worden gemaakt. En het venijn zit me een beetje in de staart. En dan heb je nog 2 hele zware etappes. En dan nog een tijdrit rondom Verona. Dus smullen. de Etna terug, dan gaat mijn hart al sneller kloppen. Ja. En geitenpaadjes ook en zo. Sowieso geitenpaadjes. Ja, leuke gletsjers. Ik heb wielercommentator en analist en sidekick hier, Stef Clement, even gevraagd. Welke Nederlanders zou jij, Stef, gezien dit parcours adviseren om mee te doen? Waar liggen de kansen? Ja, ik zou het heel mooi vinden als Tom Dumoulin daar zijn rentree maakt in de wedstrijd die hem zijn grootste triomf voorlopig heeft gebracht, maar die hem misschien ook wel het beste past. En Dylan Groenewegen als sprinter zou ik graag terug in de Giro zien. Hij heeft vorig jaar daar zijn rentree gemaakt. Het zou natuurlijk prachtig zijn als hij daar zijn kans ziet en probeert te pakken. Ja, Dumoulin, ben je het met hem eens? Daar weer terugkomen? Ja, ik vind dat zo moeilijk, want ik wil Dumoulin en Groenewegen eigenlijk ook in de Tour zien. Mm-hmm. Dus dat vind ik altijd lastig kiezen, maar hij heeft wel een punt, want het lijkt wel op het lijf geschreven van Dumoulin, ja. Goed. Liefhebbers van het betere Italiaanse koerswerk moeten nog wel even geduld hebben. Over precies 176 dagen begint die Giro. Dan gaan we naar de Londense voetbalgigant Tottenham Hotspur. Daar hebben ze anderhalve week geleden een nieuwe coach aangesteld. De Italiaan Antonio Conte. En die is voor zich volgens de Engelse tabloid Daily Mail kapotgeschrokken over het gewicht van zijn spelers. Volgens de krant blijken 5 spelers van de selectie te zwaar. En dat zou ook te maken hebben met het menu in de clubkeuken. Conte heeft grote veranderingen in die keuken aangekondigd. Zwaar eten en brood zijn van het menu gehaald. Zwaar eten, ik weet niet wat, lood kennelijk. Frisdrank is verbannen en de flesjes mayo en ketchup zijn van tafel verdwenen. Bij ESPN Voetbalpraat werd eerst een beetje gegniffeld om dat bericht, maar commentator Vincent Schildkamp die wilde er ook een serieuze noot over kraken. Er staat een stadion van 1 miljard, een begroting van 700 miljoen. Bij iedere jeugdopleiding in Nederland, van NEC tot Feyenoord tot ADO, hebben ze al in de jeugdopleiding diëtisten. En dan bij Tottenham Hotspur staat de mayonaise en de ketchup nog op tafel bij de lunch. En die ketchup, Diana, dat is een teerpunt bij jou. Ja, ik kom niet aan mijn ketchup. Nee, maar er is volgens mij dus helemaal niet zoveel mis met ketchup. Er zitten echt heel veel tomaten in. Het is toch een soort groente. Ja, dus. Nee, maar volgens mij ketchup, daar zit echt heel weinig suiker in. Dat kan je best wel laten staan. Ja, ketchup vind ik dan, zit weinig suiker in. Ja. Nou, dit gaat moeten regie even uitvoeren. Ik heb wat geleerd dat er heel veel suiker in ketchup zit. Ja? Ik weet wel dat president Reagan wilde ooit meer ketchup op scholen in Amerika, omdat hij krijgt er nog groente binnen. Ja, het is ook groente. Er zitten echt in verhouding heel veel tomaten en fruit. In. Kunnen we ook nog een boom over opzetten? Oké, even het zo nog even over. Okay. Als ik dit zit te lezen, denk ik wel, het contrast met bijvoorbeeld het wielrennen, waar elk grammetje wordt afgewogen, dat is dan wel gek natuurlijk. Ja, nee, maar kijk, wat Vincent zegt, dat klopt helemaal. Voetbal ligt wat dat betreft nog echt jaren achter op andere sporten. En bij individuele sporters wordt natuurlijk ook gewoon super goed gekeken op naar diëten. En ik ben best wel veel voetbalclubs geweest tijdens lunchtijd. En er staat gewoon echt veel troep op tafel. Dus de laatste jaren wordt het een stuk beter. Maar dat het hier nog aan de orde is, geeft Conte volkomen gelijk. Behalve de ketchup dan. Daar komen we zo op terug. De sidepick van de sidekick. Tot slot, wat heb je bij je? Ja, ik wil het even hebben over Maarten van der Weijden. Die gaat binnenkort weer in actie komen voor een goed doel. En gaat hij geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. En dat gaat hij nu doen door het wereldrecord tegen de stroom in zwemmen aan te vallen. Die staat op 31 uur en 7 minuten in een bad. En dan gaat hij dus tegen de stroom in zwemmen. En dan heeft hij hier dit over te zeggen. Ja. In de coronatijd is geld inzamelen voor kankeronderzoek best wel wat lastiger geweest. We zouden heel graag een onderzoek wat ons wetenschappelijke raad uit heeft gekozen willen laten starten. Daar is €369.000 voor nodig. Toen dachten we, nou, zo lang mogelijk tegen de stroming inzwemmen is dan wel een hele mooie actie. Dat ben ik met Maarten van der Weijden eens. Dat is altijd goed. Het doel heiligt alle middelen. Ja. Maar ik vind het ook een beetje een circusnummer. Als je, dan heb je de 11 steden bij langs gezwommen. En dan ga je ergens in de Huttenheugde naast de Muffelmuur. Ja, dat vind ik. Ik ben het echt totaal niet met je eens. Ik vind dit echt misschien wel zijn meest brute uitdaging. Dit vind je bruter dan 11 steden langs zwemmen? Ik vind dit bruter, ja. Okay. Ja. Sowieso, misschien komt dat ook een beetje op persoonlijk vlak. Ik ben geboren op een eiland, zoals je weet. Hè? En iedereen die van een eiland afkomt, die klein is en leert zwemmen, leert dat hij niet tegen de stroom in moet zwemmen. Letterlijk dan, hè, figuurlijk in het leven wel, maar dus niet in de zee. Dat leer je op Texel, omdat je dat dus meteen verliest. En dat probeer je dan toch een keertje uit. En denk je van, nou, ik kan daar over 10 meter is het strand, dan kom ik daar. En dan kom je dus gewoon nooit. En dat is dus iets waar je dus, omdat je dus dan verdrinkt. Dus je verliest het en dan heb je geen kracht meer en dan verdrink je. Dus sowieso tegen de stroom in zwemmen vind ik dus de hel. Mm-hmm. Maar om je dus 31 uur lang in een zwembad, zonder zonder focus op bijvoorbeeld een volgende stad, zoals met de Elfstedentocht of de Overkant, maar gewoon alleen maar stoïcijns tegen de stroom inzwemmen, is de hel gewoon. Dus ik vind dit zijn brutste opdracht ooit. Ik ben om. Ja? Ja hoor, 21 en 22 november gaat hij het bad in en je kunt erbij zijn. Hij doet zijn poging in Eindhoven als daar ook de International Swimming League op het programma staat. En het Pieter van de Hoogeman Stadion heet dat tegenwoordig, hè, voorheen de Tongelreep. Het is een leuk dagje uit voor het hele gezin. Het aftellen is begonnen, nog 4 races en dan is het Formule 1 seizoen ten einde. Of nou ja, nog 4 races. Ik las, Diana, ja, bij het AD dat het mogelijk nog maar de vraag is. De circuits van Qatar en Saoedi-Arabië zijn nog niet voltooid, schrijven ze daar. Terwijl het Formule 1 circus binnen een maand daar voor de deur staat. Is het seizoensslot van de Formule 1 mogelijk? Ja, we zitten een beetje op de pijp, hoor. Mogelijk in gevaar. We gaan het vragen aan autosportjournalist Allard Kalf. Goedemiddag. Goedemiddag, Rolf. Ik ben team Diana. Ja, al goed zo. Kom je ook van een eiland? Nee, maar in ketchup zitten geen calorieën. Ketchup. Die mainstream media. Niet vertrouwen, mensen. Allard, ik werd terug naar de Formule 1. Ik werd op zich wel een beetje blij van die berichten. Want ik dacht, als er 2 circuits nog niet helemaal af zijn, en stel je voor, ze gaan niet door, dan zijn er dus nog maar 2 races over. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen, want die heeft 19 punten voor. Ja, dat zou het mooi maken. Hè? En Qatar niet klaar zou helemaal een drama zijn, want daar zijn we volgende week al. Dus dat zou echt wat zijn. Maar volgens mij is het circuit in Qatar is gewoon al heel lang klaar. Daar zijn ook al jaren MotoGP-wedstrijden. En wat daar eventueel had moeten gebeuren, dat is volgens mij al lang gebeurd. Dus ik denk dat een kleine typfout is in het artikel. Oh, het circuit in Jeddah, Saoedi-Arabië. Ja, daar hebben ze nog 3 weken de tijd. Dus dan zou je zeggen tijd zat. Aan de andere kant, daar moet nog wel heel veel werk gebeuren. Michael Masi, dat is de technische baas van de 1, die gaat over of op een circuit wel of niet gereced mag worden. Die zegt, ja, het wordt krap. Maar ze zijn verder dan toen ik ooit in India of Korea een maand voor de eerste wedstrijd zat. Dus hij heeft daar heel erg veel vertrouwen in. En laten we ook eerlijk zijn, in Saoedi-Arabië willen ze natuurlijk niet voor schut gaan. Nee. Door een 10-jarige deal met de Formule 1 te maken en dan in het eerste jaar het circuit niet klaar te hebben. Nee, het is natuurlijk super slordig. Maar wat is er niet af? Is het circuit niet af? Of de tribune? Of de wc's? Of wat is natuurlijk wel essentieel? Ja, dat is de vraag. Nou, zover ik de laatste foto's heb kunnen zien, is de baan op zich helemaal klaar. Al dat asfalt ligt er. Het zijn vooral gebouwen en het is het afbouwen, de vangrail die op plaatsen nog neergezet moet worden, de hekken die nog neergezet moeten worden. Wel belangrijk. Dus ja, de hekken. Ja, ja. Niet onbelangrijk, hè, in ieder geval. Nee. Dus er is al, en Michael Masi zegt ook, jongens, er is nog een hoop werk te doen, maar we houden ons dagelijks op de hoogte en ik heb nog geen reden om te denken dat het niet gaat lukken. Ja, eigenlijk zeg je het komt goed, dus het toch gewoon 4 races. Nou, het AD neemt hij ook even onder de loep per circuit wat dan een beetje de kansen zijn voor Hamilton en voor Verstappen. Dan beginnen ze bij Brazilië en daarvan zeggen ze, Verstappen kan daar een gaatje slaan, maar door die sprintrace, op zaterdag is dat ook, hè, is het een vrij onvoorspelbare race. Zeg je ook van, nou, dit is eigenlijk een must-win en ook een can-win voor Max? Nou ja, wat Max, hè, ik draai hem even om. Max die moet naar Qatar, Saoedi-Arabië en Bahrein. Eigenlijk het liefst met 25 punten voorsprong. Want dan heeft hij de mogelijkheid om alle andere wedstrijden gewoon achter Hamilton aan te rijden. Mm. En nog steeds wereldkampioen te zijn. Dus dat is één. De sprintrace heb ik ook een beetje pijn in mijn buik van. Want als je de 2 sprintraces die we gehad hebben dit jaar, Silverstone won Max Verstappen, werd in de wedstrijd door Hamilton eraf gereden. In Monza werd hij 2e achter Bottas, mocht hij van pole position starten, werd hij door Hamilton eraf gereden. Dus ja, als je kijkt naar resultaten uit het verleden, dan ziet het er niet goed uit. Aan de andere kant, hoe langer iets wel gebeurt, des te groter de kans dat het een keer niet gebeurt natuurlijk. Hè? Dat is ook weer die statistische wijsheid. Ja, dan, je gaat wel 2 keer met z'n allen naar de eerste bocht. Dus het is wel een beetje onvoorspelbaar wat dat betreft. Tricky. Yeah. Ja, qua kansen. Het komt aan op de details weer. En zeker in de kwalificatie. Want je hebt hier een kort rondje. Hè. We hebben een rondje wat 70 seconden is. Net als bijvoorbeeld Zandvoort. dan zijn traditioneel gewoon de verschillen heel erg klein. Dus alles moet kloppen, vooral in de kwalificatie. Laten we daar maar mee beginnen. Kijk, dan even, vegen we even Qatar en Saoedi-Arabië even op één hoopje. Want dat zijn nieuwe circuits. Als je, het is een beetje glazen bol kijken. Maar zeg je van Verstappen of Hamilton naar? Ja, dat klopt. Dan zeg ik ja. Ja, Verstappen of Hamilton. Je durft er niks op te plakken. Nee, mensen die zeggen ook vaak van wat verwacht je? En dan zeg ik, nou, ik verwacht dat Max Verstappen zijn stinkende best doet. En dan zien we het wel, maar ja, daar kun je gewoon helemaal niks van zeggen. En dat moeten we ook niet willen. Ik denk dat we gewoon lekker moeten genieten van op en top autosport. Ja, en Abu Dhabi, dat is het Monaco van het Arabisch Gierenland. Dus dat is ook, als je daar op pole pakt, dan... Ja, maar Abu Dhabi, vorig jaar won Verstappen daar, maar toen was Hamilton al wereldkampioen. En daar hebben ze ook de baan veranderd. Dus ongeveer voor een 30% een nieuwe baan. Dus eigenlijk is alles in het Midden-Oosten is op dit moment een groot vraagteken. Goed, wij zeggen hartelijk dank, Allard Kalf. Tot snel. And I said I'd never seen anyone look so dumb before. And you laughed and said I still know how to turn you on. Like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me. And you're such a great kisser, and I know that you agree. You're the only one who drives me kicking and screaming. Forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only one who holds my... Nou, maken wij 3 jaar ongeveer de BFGC, hè? Mm-hmm. Ik heb nog nooit zoveel reacties op de app gehad als op dat ketchupverhaal van jou. Oh, echt? Ongelooflijk. Vertel eens. Nou, Ria bijvoorbeeld, die zegt, er wordt in de nieuwsbv, nou, dat is BFGC, Ria, geeft niks, dat er geen calorieën in tomatenketchup zitten, maar dat klopt niet. Dat heb ik niet gezegd, hè? Nou, per 100 gram zit er 14 gram suiker in. En dat is veel, zegt Ria. Even kijken, François, ze zegt 13 kilocalorieën in één eetlepel. Ja. 13, ja, dat is toch niks? Nee, François, ze zegt het trouwens goed, want kijk, met saus praat je natuurlijk niet over 100 gram. Dan moet je wel echt je best doen. Je praat inderdaad in eetlepels. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. Ketchup, 13 calorieën per eetlepel. Mayonaise, 133 calorieën. 10 keer zoveel. Maar, let op. Een eetlepel ketchup, 1 klontje suiker. Ja, maar een banaan... 3 klontjes suiker. Er zit altijd wel een beetje suiker in. Kan iemand dit weer gaan checken? Zitten er in een banaan 3 klontjes suiker? Dit is toch weer gelul. 3 klontjes suiker. U hoorde alvast het warme stemgeluid van Wouter Bouwman overigens. En dat van Maria Mena. De beste voetballers ter wereld hebben deze week weer heel wat frequent flyer punten mogen bijschrijven. Ze reizen de hele wereld over om zich met hun landen te plaatsen voor dat prachtige en vooral gezellige WK in Qatar. Heb jij dat nog opgeschreven, Wouter? Ja, nee. Prachtig en gezellig. In ieder geval mensen daar dood zijn gegaan. Kijk of je het zegt. Maar ja, dan zit je maar later alles. Weer in de val te lokken dat ik dat gezellig noem. Goed, volgend jaar is dat in de winter. Maar wie moet er volgend jaar december aan de bak? In de zandbak? En wie kunnen er gewoon lekker aan? Een oliebol. En belangrijker, hoe groot is de kans dat Oranje zich plaatst? Hoog tijd om warm te lopen op de Week van de Waarheid. Met de wel ingelichte WK-wetenschapper Wouter Wouwman. Warm lopen met Wouter. Warm lopen met Wouter. Nou, je worstelt je er toch weer wonderbaarlijk doorheen. Yeah. Roelof, klasse. Yeah. Een heerlijke tune. Goedemiddag, zou ik zeggen. Dank voor de mooie woorden. Roelof, fijn om weer te zijn. Diana, ook fijn dat jij er bent. De WK-kwalificatie, daar gaan we het over hebben, want het is me allemaal wat. Roelof, jij zei het al mooi. De week van de waarheid voor Oranje, want zaterdag spelen we uit tegen het altijd taaie Montenegro. En dan dinsdag thuis tegen Noorwegen in de Kuip. De grootste concurrent voor directe plaatsing is dat, hè. En dan zit de kwalificatie erop en zijn we heel wat wijzer. Woensdagmiddag, twee dagen geleden. Nee, wanneer was dat? Gisteren alweer, geloof ik. Of dinsdag? Nou ja. Gisteren was het voor woensdag. Deze week werd de Week van de Waarheid afgetrapt tijdens de persconferentie van een ontspannen Louis van Gaal. De theaters die gaan waarschijnlijk weer dicht, maar het circus van Gaal blijft altijd open. En ook deze week was de cabaretier des Vaderlands weer in vorm. Zeker toen hij hoorde dat alle aanwezigen, echt alle aanwezige journalisten, als cadeau een shirtje mee naar huis krijgen. Dit vind ik wel te ver gaan. Dat jullie een cadeautje krijgen van Nike. Het lijkt wel omkoperij. Maar het is niet de bedoeling, hoor. Het is gewoon... Ja, je lacht. Maar het is gewoon een cadeautje van Nike. Het is zeker niet op voorspraak van mij gebeurd. Ja, Louis, zat er goed in. Er zijn trouwens meer sportkledingmerken, hè? Puma, Adidas. Stukje Reebok, Essex. Ja, hoor. Ja, hoor. Moet het kunnen, Roelof? Cadeautje? Nee. Nee, had ik echt geweigerd. Nee, ja, had ik nooit aangenomen. Nee. Diana? Ja, ik neem het sowieso aan. Oh. Dol op cadeautjes. Oh, als er maar weinig suiker in zit. De moppetrommel bij Van Gaal, die ging dus alvast open in Zeist. Maar we weten het allemaal, een echte comedian. Ja, die doet eigenlijk ook imitaties. Nou, dat deden we ook. Dus vanmorgen kwam Malen binnen. Ik ben er klaar voor! Voor de rechter spitspositie. Dus ja... Dat is toch leuk. Dat is toch leuk. Diana, jij kent Malen een beetje. Donjel Malen, gaat het hierover? Was dit een geslaagde imitatie? Ik had niet eens met Donjel eruit gehaald. Ik ook niet zo, nee. Ik had vooral het idee dat het Louis van Gaal was die Louis van Gaal nadeed. Toevallig deze week was dat ook. 8 jaar geleden, toen zei hij dit over Wesley Sneijder. De eerste keer dat je een bal afpakt, ga je een trainer zien... die gaat juichen langs de lijn. Nou weet je het. Dan snapt niemand het. Maar nu snapt iedereen het. Jammer dat ik het nu verteld heb, maar... Ja. Oh, het blijft toch echt een beetje ongemakkelijk gevoel. Nee, heerlijk. Ja, je weet als journalist denk ik ook niet zo goed wat je moet. Lachen of huilen. Gewoon het shirtje aanpakken en wegwezen. En wegwezen, ja. Ja, ja. Nou, tot zover de analyse van de persconferentie over die week van de waarheid. Laten we ons even richten op de serieuze zaken, de cijfers. We hebben nu wat guitige fragmenten gehad. Nu gaan we de diepte in. De cijfers die bieden altijd uitkomst in onzekere tijden. En er gaan 32 landen meedoen aan het aankomende WK. 13 daarvan komen uit Europa. En het onderzoeksbureau Gracenote berekende de kans voor landen om zich te gaan plaatsen voor het WK. Nou, naast thuisland Qatar hebben alleen Duitsland en Denemarken zich al definitief geplaatst. En de kans dat Engeland, België en Frankrijk zich ook gaan plaatsen is bijna 100%. Dus die kan je er gewoon bij zetten. Engeland, België en Frankrijk gaan dus ook. Vraag van Roelof? Nee, ik ga ervan dat je nog 3 minuten had. Oh, nou, laat maar lekker gaan, joh. Belangrijk, 86% voor Nederland de kans om zich te gaan plaatsen op het WK. Nou, dat is toch best een grote kans. 86% dat we gewoon weer met Wuppie zitten volgend jaar december. En het Europese land dat zich... Wat is er nou? Wat... Nee, niks, ga maar door. Ik word een beetje een meester, merk ik. Jij gaat met je handen omhoog. Dat is niet de bedoeling. Ja, stoppen, anders ga je de hoek in. Het Europese land dat echt op moet passen is Spanje. De kans is 60% namelijk dat de Spanjaarden zich moeten gaan plaatsen via de play-offs. Dus 40% kans maar dat ze direct doorgaan. De wedstrijd waarin dat allemaal wordt beslist is zondagavond in Sevilla. Dan spelen zij tegen Zweden, de nummer 1 van die pool. Nou, terug naar het Nederlands elftal. Zij zijn net klaar met de training, nu net. Morgen om 12 uur vliegen ze naar de hoofdstad van Montenegro, Roelof. Podgorica. Ah, knap. Keeper Jasper Cillessen doet er weer mee. Hij is er weer bij. Als derde keeper dit keer. En daar doet hij, naar mijn mening, wat opmerkelijke uitspraak over. Kijk, de situatie is nu zo. Maar goed, hij zei ook voorlopig. Dus op dit moment? Op dit moment, inderdaad. Dus het staat niet vast. En het is aan mij om te laten zien wat ik nog steeds kan. Want jij neemt daar geen genoegen mee? Nee, maar goed. Volgens mij neemt niemand genoegen met een reserverol in die zin. Maar goed, ik ga niet vervelend worden wat ook veel mensen over mij denken. Maar dat is niet. Ligt er nou bij? Is het heel raar om erbij te gaan zeggen, ik ga niet vervelend doen? Ja, dat zegt alleen mensen die wel denken vervelend gaan doen. Hij heeft in het verleden natuurlijk vervelend gedaan. Dus hij weet dat hij daarop op afgerekend gaat worden. Nou, iemand die nooit vervelend is Arnaud Danjuma. Hij is er weer bij. Ook al kreeg hij afgelopen weekend een behoorlijke trap te verwerken tegen Getafe. Ja, vervelende ploeg, dat weten we allemaal. En het was dus nog even de vraag of hij er ook bij kon zijn deze week. Maar hij voelt geen pijn meer, zegt hij zelf. Ook kun je daar nooit helemaal op vertrouwen, want